الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وسئل عطاؤه عن المجامل من دب الحجة فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التضية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن أبائه عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا حتى يوم التضية وجعلنا مكث بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أحللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم يهل أنت حتى يوم التضية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. تو شروع میں مکے پہنچ کر کے جو عمرہ ادا کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف، صفہ مروہ کی سعی، جسے کرنے کے بعد حاجی حلال ہو جاتا ہے عمرہ کرنے والا، اور اس کے بعد جب آٹھ ذوالحجہ یعنی یوم الترویہ آتا ہے، اس دن دوبارہ احرام باندھ کر کے اور حج کا تلبیہ پکارا جاتا ہے. یہاں پر اسی کا بیان شروع ہو رہا ہے، الحلال من البطحاء وغیرہ. آدمی بطحاء سے، بطحاء کے علاوہ کسی اور جگہ سے حج کا تلبیہ پکارے، للمکی، اگر وہ مکے کا رہنے والا ہے. وللحاج، اسی طرح اور کوئی حاجی ہے باہر کا ہے لیکن آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے اور پہلے عمرہ کر کے وہ حلال ہو چکا ہے، وہ بھی یہاں سے تلبیہ پکارے. اذا خرج الى منى، جبکہ وہاں سے منى کے لیے جائیں گے آپ، تو آٹھ ذوالحجہ سے حج کے اعمال باقاعدہ شروع ہوتے ہیں. یہ اور آٹھ ذوالحجہ کو کہاں جاتے ہیں؟ منى جاتے ہیں. آٹھ ذوالحجہ کو منى جاتے ہیں، اسی کا بیان ہے. عطا سے سوال کیا گیا، عند المجاہد، جو آدمی مکے میں مقیم ہے، اے لبی بالحج، کیا وہ حج کا تلبیہ پکارے گا؟ انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم التربیہ کو حج کا تلبیہ پکارتے تھے، جب ظہر کی صلات وہ ادا کر لیتے تھے اور اپنے سواری پر بیٹھ جاتے تھے. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فحللنا حتى يوم التربیہ، ہم لوگ حلال ہو گئے سب کے سب شروع عمرہ کرنے کے بعد، یہاں تک کہ یوم التربیہ جب آٹھ دن سے آیا اور مکہ کو ہم لوگوں نے اپنے پیچھے کیا، تو ہم لوگوں نے حج کا تلبیہ پکارا. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید نقل کیا ہے، ابو زبیر نے اہللنا من البطحاء، بطحاء مکہ سے ہم لوگوں نے تلبیہ پکارا. اور ایسے ہی اس سے پہلے آپ روایت کافی پہلے پڑھ چکے ہیں، عبید بن عمیر نے سوال کیا تھا کہ چار چیزیں آپ کو ایسی کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں جو اور باقی لوگ نہیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں اسی وقت جب چاند نظر آتا ہے ذوالحجہ کو، اور آپ تلبیہ نہیں پکارتے ہیں اس وقت جب تک کہ یوم التربیہ نہیں آ جاتا ہے، تو اس میں کیا آخر مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلبیہ پکارتے تھے جب آپ کی سواری لے کر کے آپ کو روانہ ہوتی تھی. کہاں سے روانہ ہوتی تھی؟ کہاں سے؟ مزدلفہ سے. تو گیا کہ حج یا عمرہ کوئی بھی ہو، تلبیہ اس وقت پکاریں گے جب اس کی آپ نیت کریں. نیت کر کے جب ابھی مکے میں ہم مقیم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جب حج کے ایام شروع ہوں گے اور جب ہم احرام باندھ کر کے چلیں گے تب تو تلبیہ پکاریں گے. تو ابھی تھوڑی نا کہ مکے میں موجود چاند نکلا تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے. تو جب حج کے لیے احرام باندھ کر کے نیت کر کے روانہ ہوں گے تب تلبیہ پکارا جاتا ہے. ایک تاریخ ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ، لیکن درمیان میں اب تلبیہ پکار کریں مستقل ایسا نہیں، جب آٹھ تاریخ کو پھر چلیں گے تو تلبیہ پکار کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یوم التربیہ کو روانہ ہوں گے منا کے لیے، تو کب روانہ ہوں گے؟ ظہر سے پہ صبح ہی جائیں گے آپ، ظہر کے بعد جائیں گے؟ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے؟ حدثنا سفيان عن ابي العزيز بن رفاعه قال سالته انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم التضية؟ قال بمنى. فقلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح. ثم قال افعل كما تفعل كما يفعل مراوي. سوال کیا گیا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر یوم التربیہ کو کہاں ادا کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ منا میں ادا کی تھی، منا میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر بھی ادا کی تھی اور عصر بھی ادا کی تھی۔ میں نے کہا کہ عصر کی صلاۃ یوم النفر کو، 13 ذی کو عصر کی صلاۃ کہاں ادا کی تھی؟ تو کہا بلبتا بتا، مکے میں آ کر کے آپ نے ادا کی تھی۔ اس کے بعد کہ افعل کما یفعل عمرہ، جیسے آپ کے عمرہ کرتے ہیں ویسے آپ کیجئے۔ لوگ اس طرح سوال کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ امیر آپ کا امیر الحج ہے، وہ جا کر کے کسی اور وقت جاتا ہے اور آپ پہلے جائیں بعد میں جائیں اور کہیں سنت نبوی ہے۔ لہذا انہوں نے اس طرح کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہا افعل کما یفعل عمرہ ہوگا، دیکھیں آپ کے عمرہ جو ہیں امیر حج جو ہوتے ہیں جس طرح کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے کیجئے۔ اختلاف نہ کیجئے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لہٰذا وہیں ادا کرنا ہے، بس آپ کو 8 ذی‌الحجہ کو جانا ہے، پہلے جا سکتے ہیں بعد میں جا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے خامخواہ اختلاف کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدثنا علي سمع ابا بكر بن ابا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني انس بن حاو حدثني اسماعيل بن ابا بن خبان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت الى منى يوم التغيه فلقيت انس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الكبرى قال انظر حيث يصلي امراؤك فصلي۔ میں نے تو پوچھا کہ آج کے دن یعنی يوم التربیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھا کہ تھے، تو انہوں نے پھر یہ نہیں بتایا کہاں تک دیتے، کہا کیا کہا، دیکھیں آپ کے عمرہ جہاں پڑھتے ہیں وہیں آپ بھی پڑھیے، زیادہ اس سلسلے میں قریب نہیں کرنا چاہیے، گنجائش موجود ہے ظہر چاہے جا کر کے وہاں پڑھیں چاہے ظہر پڑھ کے چلیے آپ، تو اس سے زیادہ قریب نہ کریں، دیکھیں آپ کے عمرہ کہاں پڑھتے ہیں وہیں آپ بھی پڑھا کیجیے۔ حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق الحمداني عن حارثه بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط بمنا جس وقت مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، جس وقت مسلمان سب سے زیادہ امن و امان میں تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعت ادا کی۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی قصر کے ابواب میں آئی تھی اور میں نے بتایا تھا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ منا کے اندر جو قصر ہوتا ہے اس کا تعلق نسک سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سفر سے، سفر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں کہنا آمنہ ہو اشارہ اس طرح قرآن نے کہا ہے کہ لا جنا علیکم کیا انتصر من الصلاۃ ان خفتم، تو ان خفتم کہاں کے لیے ہے؟ سفر کے لیے، سفر میں آپ ہیں اور خوف ہے، تو انہوں نے کہا کہ خوف کی شرط نہیں رہ گئی ہے، سفر ہونا کافی ہے، خوف کی شرط نہیں ہے، بغیر خوف کے امن و امان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعت ادا کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منا کے اندر قصر کیا جاتا ہے اس کا تعلق نسک نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہر حاجی وہاں پر قصر کرے گا بلکہ وہ لوگ جو مسافر ہیں وہ لوگ قصر کریں گے۔ حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من 40 ركعتان متقبلتان۔ کہا پہلے 2 رکعت ہوا کرتے تھے، اب اس کے بعد لوگوں کے راستے الگ ہو گئے، اب کوئی 4 پڑھ رہا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، کتنے پڑھ رہے تھے وہ 4، کیوں پڑھی انہوں نے؟ اس کی وضاحت اس سے پہلے قصر کے ابواب میں آ چکے ہیں کہ کاش میرے 4 کی بجائے 2 ہی رکعت مقبول ہوتی، اس کے باوجود بھی کیسے کیا کرتے تھے وہ، ان کے پیچھے 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اب یہ منا کے بعد 8 تاریخ کو منا میں رہتے ہیں اور پھر جب اگلا 9 تاریخ آتی ہے تو 9 تاریخ کی صبح کہاں جاتے ہیں؟ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں منا سے 9 تاریخ کو، بس یہ 3 دن سمجھیے، 8, 9, 10، 8 تاریخ کو منا گئے، 9 تاریخ کو عرفہ گئے اور 9 تاریخ کی شام کو واپس مزدلفہ، ابھی 10 تاریخ کو دوبارہ منا کے اندر آ کر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمر مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قال شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی کہ یوم عرفہ کو صوم رکھا کریں، یوم عرفہ کو صوم کی ترغیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ عرفہ میں موجود ہیں, اس وقت عرفہ میں آپ موجود ہیں, تو کیا آپ صائم ہیں یا نہیں صائم ہیں؟ ترغیب دیا کرتے تھے آپ, ثواب بتاتے تھے یوم عرفہ کے صوم کا, تو آپ خود صائم ہیں یا نہیں صائم ہیں؟ تو اب یہ لوگوں کو اشکال تھا. تو فرما رہی ام الفضل عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی, انہوں نے کہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی, چچی ہوتی تھی, تو کہہ رہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب بھیجا اور آپ نے اسے پی لیا, معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم سے نہیں تھے. تو عرفہ میں جو لوگ ہوں وہ لوگ صوم نہیں رکھتے ہیں یوم عرفہ کو. تو اب آپ منا سے 9 تاریخ کی صبح کو عرفہ جا رہے ہیں, تو آپ چاہیں تکبیرات پکارتے ہوئے جائیں چاہیں تکبیرات پکارتے ہوئے جائیں, دونوں کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ تلبیہ ہی پکاریں گے. حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال كان يذل منا المذل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. کوئی تلبیہ پکار رہا ہے, کوئی انکار نہیں, کوئی تکبیرات پکار رہا ہے, کوئی انکار نہیں ہوتا تھا, دونوں صحیح ہے. یوم عرفہ, تو یوم عرفہ کو جاننے کے بعد جو امیر ہوتا ہے امیر حج, وہ نمیرہ میں قیام کرتا ہے اور اس کے زوال آفتاب کے بعد پھر جو ہے عرفہ میں جاتا ہے. نمیرہ وہیں قریب ہے, عرفہ سے ملا ہوا متصل ہے, اور مسجد نمیرہ وہاں پر باقاعدہ نمیرہ کے نام سے مسجد وہاں تعمیر کی گئی ہے, بڑی مسجد ہے, اور اس کا آدھا حصہ عرفات میں ہے اور آدھا حصہ عرفات سے باہر ہے, لہذا اگر کوئی اس کے اگلے حصے میں وقوف کر رہا ہے تو اس کا وقوف عرفہ کون سا نہیں ہوا, لہذا مسجد کا آدھا حصہ ہی عرفہ میں, مسجد کا آدھا حصہ عرفہ میں نہیں ہے بلکہ وہ عرفہ سے باہر پڑتا ہے. تو وہاں پر جو نمیرہ جو مقام تھا وہاں مسجد تعمیر کی گئی تھی, تو وہاں جا کر کے امام امیر الحج قیام کرتا تھا, اس کے بعد وہاں سے پھر عرفہ جاتے تھے جب زوال آفتاب ہو جاتا تھا. تو التہجیر بالرواح یوم عرفہ, یوم عرفہ کو جانے میں جلدی کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے, زوال ہو جائے اس کے بعد ہی جا کر کے ظہر کی عصر کی صلات ایک ساتھ ادا کی جائے تاکہ اس کے بعد لمبا وقت رہے لوگوں کے لیے وہاں وقوف کا, ذکر اذکار کا, دعائیں کرنے کا. حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب عن ثابت قال كتب عبد الملك الى الحجاج ان لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج فجاء. تو عبد الملك بن مروان نے خلیفہ اس وقت حجاج ابن یوسف کو حکم دیا تھا کہ امیر الحج تو آپ ہی ہیں, اس سال کے امیر الحج آپ ہیں, لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی حج میں موجود ہوں گے, آپ کو سارے کام ان سے معلوم کر کے کرنے ہیں, ان کی مخالفت نہیں کرنا ہے, صحابہ رسول انہیں معلوم ہے کہ حج کے احکام کیا ہوتے ہیں, کہاں کیا کرنا ہے, کس ٹائم کیا کرنا ہے, لہذا ان کی مخالفت آپ نہیں کریں گے. اس کی طرف اشارہ بھی اس سے پہلے آیا تھا, اور اس کے بعد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاؤں میں سب کس طرح سے آیا تھا تفصیل اس کی بھی آئی تھی اس سے پہلے. فجاء ابن عمر وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادة الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة. تو ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما آئے اور میں خود ان کے ساتھ تھا عرفہ کے دن جب سورج زائل ہو گیا, زوال آفتاب جب ہو گیا تب وہ آئے, اور حجاج کے جو شامیانے لگے ہوئے تھے خیمے بنے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے آواز دی, نہ حجاج بن یوسف باہر نکل کر کے آئے دبے کا انہوں نے آواز دی, تو انہوں نے علیہ ملحفت ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جو عصفر سے رنگی ہوئی چادر تھی, تو کیا کہا مان لگا یا عبد الرحمٰن کیسے آنا ہوا آپ کا, کیسے تشریف لایا اس وقت؟ کہا کہ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں چلیے فوراً اس وقت تھا عرفہ وہاں جا کے نمیرہ میں موجود تھے, تو کہا اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اب عرفہ کے لیے کچھ کیجیے آپ. بس اسی ٹائم ابھی کہا بھی تو آج آفتاب ہوا بس, تو اسی ٹائم کچھ کہیں؟ کہا ذرا تھوڑی مہلت تھوڑا سا ٹائم دیجیے مجھے, ذرا سا سر پہ پانی ڈال لوں میں, نہا لوں تھوڑا سا پھر چلتا ہوں. دیکھا تھوڑا ٹائم لگے گا, نہائیں گے تھوڑا ٹائم تو لگے گا ہی, تو سواری سے اتر گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي. تو سالم سر ایک طرف میں تھا اور ایک طرف میرے والد تھے، دونوں کے بیچ میں کون چل رہے تھے؟ حجاج ابن یوسف. فقلت ان كنت تريد السنه فاقصر الخطبه وعجل الوقوف. تو بیٹے نے اب ان کو تاکید کی حجاج ابن یوسف کو، کس کے بیٹے نے؟ ابن عمر رضی اللہ سالم، جانتے فقہائے سبا میں سے ایک ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو خطبہ مختصر رکھیے گا، خطبہ ہوگا بھی خطبہ دیں گے، تو خطبہ آپ کا مختصر ہونا چاہیے اور وقوف میں جلدی ہونا چاہیے، نہیں لمبا خطبہ خوب کریں لوگوں کو وقوف کا موقع نہ ملے. تو اگر آپ سنت عمل کرنا چاہتے ہیں خطبہ آپ کا مختصر ہو اور باقی وقوف میں جلدی کیجیے گا. تو جب میں نے یہ بات کہی تو آپ وہ کدھر رک کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں ابن عمر کو، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے کی بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ انہوں نے کہا صدر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خطبہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. تو عرفہ میں آپ چاہے زمین پر آپ ہوں چاہے آپ جانور اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں وہاں وقوف کیے ہوئے ہوں صحیح ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهو واقف على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم نے جو وقوف کر رکھا تھا وہ اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، وقوف تھا زمین پر نہیں دیا. تو وقوف بیاروا کے لیے زمین پر ہونا ضروری نہیں، آدمی کہ کوئی بات نہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، زمین پر آدمی ہے چٹائی بچھا کر کے اور کسی چیز میں بیٹھا ہوا ہے تو زمین ہی پر ہونا ضروری نہیں ہے. عرفہ میں صلات ادا کریں گے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھیں گے آپ جمع تقدیم کر کے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما اگر امام کے ساتھ صلات نہیں پاتے تھے تو بھی جمع کر کے ہی پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ دونوں الگ پڑھیں گے، ظہر اور عصر دونوں جمع کر کے پڑھتے تھے. وقال ليس حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج بن يوسف عاما نزل بابن الزبير رضي الله عنه وسال عبد الله رضي الله عنه كيف نصنع في الموقف يوم عرفه، فقال سالم ان كنت تريد السنه فحجر في صلاه يوم عرفه. يوم عرفه تو صلاه ظهر میں جلدی کرنا ہے. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه. زور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے سنت کے مطابق. فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل تتبعون في ذلك الا سنة. میں نے سالم سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے دونوں جمع کر کے پڑھا ہے؟ تو کہا ابھی اور کس کی سنت کی اتباع کرتے ہیں ہم لوگ، جو اس میں آیا ہوا ہے کہ سنت ہے تو سنت سے مراد اور کس کی سنت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوا کرتی ہے اس سے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وانا معه حين زاغت او زالت الشمس فصاح عند خصطابه اين هذا، فخرج اين هذا، كهان يا حجاج اين هذا، كهان يا سار، فخرج اليه فقال ابن عمر الرواحة، فقال الان، قال نعم، فقال انظرني علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين ابي، فقلت لو كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فاقصر الخطبه وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. باب التعجيل الى الموقف. سارے جو ہے ابواب وہی آ رہے ہیں، حدیث ہے کہ ابواب الگ الگ آ رہے ہیں. قال ابو عبد الله يزاد في هذا الباب، قال ابو عبد الله يزاد في هذا الباب هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاد. التعبير للموقف، موقف جو عرفہ میں وقوف جائے وقوف ہے وہاں پر جانے میں جلدی کرنا چاہیے، امام بخاری فرما رہے ہیں اس باب میں بھی یہی والی حدیث، اسی حدیث کا اضافہ ہو سکتا ہے، اضافہ کر لیا اس باب میں اسی حدیث کا، ہم کے معنی ایضاً، ہم کے معنی ایضاً، تو سابقہ حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی ہے مالک بن شہاب اس کا اضافہ بھی اس باب میں ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی اس کتاب میں کوئی حدیث مقرر نہیں لانا چاہتا ہوں. اب جو اسانید میرے پاس تھی ذکر کر دی میں نے، اب کوئی اور سند میرے پاس حدیث کی ہو نہیں ہے، لہذا میرا اس کتاب کے اندر طریقہ یہ ہے کہ ایک حدیث کو من وعن مقرر لاؤں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی حدیث مقرر آئے گی سرت اس میں الگ ہوگی، الفاظ کچھ الگ ہوں گے، بالکل ایک حدیث بعینی وہی ہو، پہلے مقام پر دوبارہ آئے، ایسا نہیں کرتا میں. لہٰذا یہ جملہ جو ہے آپ کو تلاش کرنے سے بعد میں نہیں ملے گا. انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں اپنی کتاب میں کہا ہے کہ میرا اس کتاب میں دستور یہ ہے کہ کوئی حدیث میں مقرر نہیں لانا چاہتا. مقرر تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن بالکل سند و متن ایک ہی ہو. تو کہہ دیا کہ سابقہ حدیث اس باب میں بھی داخل ہو جائے گی، لیکن میں اپنی کتاب میں کسی حدیث کو مقرر نہیں لاتا، میرا طریقہ یہ ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أطلب بعيرا لي حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد قال سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. حدیث ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہہ رہے کن تو اطلب و بحیر علی، ایک بار میرا اونٹ کھو گیا تھا میں اسے تلاش کر رہا تھا. آگے ہے کہہ رہے ایک بار میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کرتے عرفہ پہنچا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ پہلے کا واقعہ ہے، یہ واقعہ کب کا ہے؟ حجۃ الوداع کا نہیں ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں. فقول تو ہادا واللہ من الحمص، میں نے کہا یہ تو حمص میں سے، میں یہاں کیا مطلب ان کا؟ کیونکہ حمص جو تھے وہ حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے. حمص جو ہے مزدلفہ کا علاقہ حرم میں آتا ہے اور عرفہ کا علاقہ حرم سے باہر ہے. لہذا جو حمص اپنے آپ کو کہتے تھے قریش کے لوگ، وہ کہتے تھے ہم لوگ حرم سے باہر نہیں جائیں گے، باقی عوام لوگ جو ہیں وہ حرم سے باہر جائیں، عرفہ تک جائیں وہ لوگ، لیکن ہم لوگ حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے جب عرفہ پہنچا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں، عرفہ میں عام لوگوں کے ساتھ زیر قریش کے. تو میں نے کہا یہ تو حمص میں سے ہیں، قریش کے باقاعدہ، یہاں کیا مطلب؟ تو کیا مطلب آگے اگلی روایت آ رہی، اس سے تھوڑا اور دیکھ وضاحت ہوگی اس کی. حدثنا فروة بن أبي المغراي قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يعتكفون على الناس، يعتي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. یہ حدیث ہے. عروہ کہتے ہیں کہ لوگ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کا طواف بالکل بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے سوائے حمص کے، جو لوگ حمص تھے وہی لباس کے ساتھ کیا کر، باقی سب لوگ بغیر لباس کے کرتے تھے. اور حمص کسے کہتے ہیں؟ قریش مما ولدت، قریش اور ان کی اولاد. تو وہ قریش نہیں ہے، قریش اور ان کی اولاد، قریش کافی نہیں تھا لفظ، قریش کا لفظ نہیں کافی تھا، قریشن ہوما ولد. تو قریش کے خاندان میں اگر کوئی شادی کا پیغام دیتا تھا ان کی لڑکی شادی کرنے کے لیے تو شرط لگا دیتے تھے کہ ہماری بچی سے جو اولاد پیدا ہوگی ہمارے دین پر ہوگی، منظور ہو تو بیٹی لے جاؤ ہماری، منظور نہ ہو تو شادی نہ کرو. لہذا قریش کی لڑکیاں ہوتی تھیں کہیں بیاہی جاتی تھیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھی کیا ہوتی تھی؟ حمص ہوتی تھی. لہذا قریش کے علاوہ اور دیگر بھی قبائل ایسے تھے جن میں کہ حمص موجود تھے، جن میں حمص موجود تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان خاندانوں میں قریش کی لڑکیاں تھیں. بھائی کا قریش ماما ولد، قریش اور جو قریش کی اولاد ہو، چاہے ان کے مردوں کی چاہے ان کی عورتوں کی، انہیں کو حمص کہا جاتا تھا. اور پھر حمص یہ لوگوں پر ثواب کی خاطر احسان کر دیا کرتے تھے. مرد دوسرے باہر سے آنے والوں کو مرد کپڑا دے دیتا تھا تو وہ آدمی کپڑا پہن کے طواف کر لیتا تھا، اور اسی طرح سے عورت کسی باہر سے آنے والی غیر حمص کی عورت کو کپڑا دے دی تھی تو عورت کپڑا پہن کے طواف کر لیتی تھی. فمن لم تعطی الحمص، اگر حمص کسی کپڑا نہیں دیتے تھے تو وہ بغیر لباس کے بغیر کپڑے ہی کو اسے طواف کرنا ہوا کرتا تھا. ایک تو یہ تھی ان کی شرارت، کہ باقی لوگ جو باہر کے ہیں سب بغیر کپڑے کے اطباق کریں گے، ہم کسی کو دے دیں تو وہ کرے، ورنہ باہر کا کپڑا آپ جو پہن کے آئے ہیں اس کپڑا پہن کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن دماغ میں بس جاتی ہیں، لوگ اس کو غلط بھی محسوس نہیں کرتے. جو لوگ اس طرح ریت بنا دیتے ہیں، اس کو بنا دیں آپ اچھوت ہے تو اپنے آپ کو اچھوت سمجھنے میں کیا سمجھتا ہے، وہ بھلے محسوس کرتا ہے کہ ہم واقعی کیا ہیں اور فلاں صاحب یہ بہت ہوئے ہیں. تو اس طرح ذہن میں لوگوں کے بٹھا دیا گیا تھا تو ان کو وہی صحیح معلوم ہوتا. ایک طریقہ غلط یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ باقی لوگ تو عرفات سے واپس آتے تھے، عرفات سے واپس کیسے آئیں گے، جائیں گے تب تو واپس آئیں گے. تو باقی لوگ واپس کہاں سے آتے تھے، عرفات جا کر کے وہاں سے واپس آتے تھے کہ یفید جماعت الناس من عرفات، اور باقی جو حموس ہوتے تھے وہ مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے. مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، منا سے کہاں گئے، مزدلفہ، اور وہیں رکے ہوئے ہیں. اب لوگ صبح گئے عرفات، دن بھر عرفات میں رہے، شام میں مزدلفہ آئے، پھر مزدلفہ سے سب کے ساتھ ہی واپس آیا کرتے تھے. تو باقی لوگ تو عرفات سے واپس آتے تھے، لیکن یہ جو حموس تھے یہ لوگ مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ جو آیت ہے یہ حمص کے بارے میں نازل ہوئی، ثم افید من حیث افاد الناس، ثم افید من حیث افاد الناس، جہاں سے سب لوگ کوچ کر کے آتے وہیں سے آپ لوگ کوچ کر کے آئے. یہ نہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آئیے اور کانوا یفیدون من جمعین، طریقہ آتا ہے لوگ مزدلفہ سے کوچ کر کے واپس آتے تھے. فدفعوا الی عرفات، لہٰذا ڈھکیں گے کہاں پہنچائے گے ان کو، چلے سب عرفات جائیں گے، عرفات سے واپس آئیں گے سبھی لوگ. تو اس طرح تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں جب بات کا زمانہ تھا، جس کا موقع نہیں تھا، اس وقت آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ مزدلفہ ہی میں قیام کرے کہاں گئے تھے، آپ عرفات گئے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا ہے جبیر ابن مطیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے فلما اسلم تو علم تو ان اللہ وفقہ لذلک، جب بعد میں نے اسلام قبول کیا اور یہ معلوم ہوا کہ طریقہ کیا ہے، تب میری سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پہلے ہی توفیق دی صحیح بات کی. جو غلط کام کر رہے تھے لوگ قریش کے لوگ کہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے لوگوں کے ساتھ عرفات گئے. دفع من عرفات، جب عرفات سے کوچ کریں گے تو چلنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کا بیان ہے. عرفات سے کوچ کرتے ہیں غروب آفتاب کے بعد مغرب سے پہلے. عرفات کب کوچ کرتے ہیں جی مشاہد؟ عرفات کب کوچ کرتے ہیں؟ غروب آفتاب کے بعد اور مغرب سے پہلے. مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی حکم آج یہ ہے کہ آپ کو مغرب یہاں نہیں پڑھنا. مغرب کہاں پڑھنا جا کر کے؟ مغرب جا کر کے آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے. لہذا غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتے ہیں عرفہ سے، لیکن صلاۃ مغرب وہاں پر نہیں ادا کرتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة البداية حين دفع. جب آپ نے کوچ کیا تو آپ کی چال کی کیفیت کیا تھی؟ تیز چال چل رہے تھے، آہستہ چل رہے تھے؟ قال کان یسیر العنف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی چال چلتے تھے، بین الابطاء والاصرار، نہ تو بہت سست نہ بہت تیز، العنف درمیانی چال چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہیں کشادگی ملتی تھی، جگہ خالی ہے، تو تیز بھی چلاتے تھے اپنے جانور کو، نصرہ کے معنی اثرات کے معنی. النسو فوق لانا، انف سے رفتار زیادہ تھا، اسپیڈ تیز ہوتی تھوڑی. فجوہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ متسع، اس آپ جہاں پر ہو جمع اس کی فجوات اور فجا بناتی ہے، جیسے رغبت ان کی جمع رکا بناتی ہے. اب نسا سے مل سکتا ہے کلمہ قرآن میں کون سا آیا ہوا ہے؟ ولا تحینا مناس، تو مناس سے مراد کیا ہے؟ لیسا حینا، فرار، کوئی بچنے کی فرار کی جگہ نہیں ہوگی. السلام علیکم.